Բարեկամներ, այսօր հունվարի 31-ն է 5-7-ի, եթերում խաչմերուկն է, խոսափողի մոտ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Խաչմերուկի օրվա ծրագրում։ Այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կայացել է Պարուշ Սևակի 95-ամյակի նվիրված գրական միջոցառում։ Վաննովիկովի անդրադարձը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Միջազգային ճանապարհորդների համացանցային հավելվածը հնարավորություն է ընձեռում մաչելի պայմաններով ճամփորդությունների համար։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Ապագա ֆինանսիստը առանց գրքերի չի պատկերացնում իր առօրյան։ Կլսեք Անահիտ Մյուզոյանի զրույցը Անի Արաքելյանի հետ։ Եվ ինչպես միշտ թողարկման վերջում օրացույցն է։ Նախ լսենք Վաննովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ընթացիկ տարին հոբելյանական է հայոց մշակութային կյանքում։ Հունվարի 24-ին լրացավ նաև Պարուշ Սևակի ծննդյան 95-ամյակը։ Այդ արդիվ այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կայացել է գրական ցերեկույթ, որը համախմբել է գրողների, ուսանողների ու դասախոսների, ինչպես նաև Սևակի պոեզիայի երկրպագուների։ Բացման խոսքում բանասիրական գիտությունների թեկնածու երիտասարդ գրականագետ Ամալիա Գրիգորյանը մեջբերեց հայոց մեծերի գնահատանքի խոսքերը Պարուշ Սևակի ու հայ ժամանակակից գրականության առաջընթացի մեջ նրա մեծ ներդրման մասին։ Շրայլ է Պարուշ Սևակի բանաստեղծական երևակայությունը։ Ինտելեկտուալ հարստությունը նա հիանալորեն զուգակցել է պատկերների պոետական հրավույրին և ասել բանաստեղծական զգացմունքի զարմանալի ներհունության։ Այս միասնության մեջ բանաստեղծի ներշնչման տարերքը որդաբուխ է, անկաշկանդ։ Բարի հարստությունը, պատկերների անակնկալ հայտնագործումը, որոնք երբեմն տարօրինակ են ու ապշեցուցիչ, հաջորդում են իրար չթուլացող թափով, չընկրկող համարձակությամբ։ Հիրավի, այսպիսի գնահատական է տվել գրականագետ Սերգեյ Սարինյանը Սևակի բանարվեստը մեկնելով ու քննության բռնելով։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանին բախտը վիճակվել հանդիպել մեծանուն բանաստեղծի հետ ու նրա գնահատականին ներկայացնել իր բանաստեղծությունները։ Ես ժամանակին բախտ եմ ունեցել հանդիպելու Պարուշ Սևակին։ Ես համարձակվել եմ բանաստեղծներս ներկայացնել մեր գրականության այդպիսի խոշոր երևույթի Պարուշ Սևակի գնահատանքին արժանանալու համար։ Պարուշ Սևակն այո, մեր գրականության մեջ եղավ որպես նորարար, մինչև Պարուշ Սևակը մեր գրականությունը զարգանում էր ավանդական, որ դեռևս ձևավորվել է միջնադարից։ Սևակը եղավ իր քնարերգության մեջ համադրողը, ավանդականի և նորարարականի և նոր, միանգամայն նոր, այսինքն նա ստեղծեց իր գաղտնանշանը բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր գրականագետ Սոկրատ Խանյանը, ով նույնպես տարբեր առիթներով հանդիպել է Պարուշ Սևակին, վկայում է, որ նա հոգու թելերով կապված էր Արցախ աշխարհի հետ։ Մենք ունենք 4 գագաթ. Գրիգոր Նարեկացի, Հովհանես Թումանյան, Եղիշե Չարենց և ապա Պարուշ Սևակ։ Հանդիպել Պարուշ Սևակի նշանակում է ինքնամաքրվել, նշանակում է ինչ-որ պատասխանատվության զգացումով կանգնել պոեզիայի առջև, այն պոեզիան, որ Նարեկացի ունի։ Հանդիպել Պարուշ Սևակին նշանակում է նրա հետ զրուցել և հոգու աչքերով տեսնել, որ քո դեմ մի ասպետ է կանգնած, ասպետ պոեզիայի մեջ, ասպետ կյանքում։ Պարուշ Սևակը շատ հետաքրքրվում էր արցախյան գրական ընտանիքով։ Պարուշ Սևակի ծննդյան հոբելյանական միջոցառմանը հնչել է նաև նրա բանաստեղծություններից մի քանիսը հեղինակային ընթերցմամբ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վաննովիկովը։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողդ երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրություն։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրություն։ Ու թե հանկարծ անպետքություն քեզ համարես, թե ինքդ քեզ արհամարես ու համարես, քեզ հետ վիճի, քեզ չզիջի, համբերատար քեզ հետ խոսի, հակարակում քեզ համոզի ինքը հզոր հանրություն։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ ուրիշի խինդով խնդաս, որ ուրիշի ցնծությունով ինքդ էլ ցնծաս, ինքդ էլ թնդաս։ Լինես, մնաս ամենքի հետ, նրանց կամքին հպատակվես, եսդ խառնես մեծ մենքի հետ, նրանց ցավով լուր տապակվես, տրվես նրանց լույսի նման և չխապես հույսի նման, արշալուսի նման բացվես նրանց համար, վերջալուսի նման բոցվես նրանց համար, թելած լինես նրանց համար, թե բաց լինես նրանց համար, եւ հաց լինես նրանց համար, հոգեոր հաց, քեզ նրանցով կյանքում զինես, եւ նրանցով կյանքում լինես ոգեորված, եւ նրանցով կյանքում լինես թույլ կամ ուժեղ, եւ նրանցով կյանքում լինես բույլ կամ մժեղ, թշվառ ինչպես անապաստան, հարուստ ինչպես լայն տափաստան, ապրել, ապրել, ապրել այնպես, որ նրանց հետ մտնես ամպես, եւ նրանց հետ շնթարձակվես, մեկտեղ հանկարծ ընթարցակվես, մեկտեղ դառնաս կուն դուկտիկ, մեկտեղ բացվես, մեկտեղ փակվես, ինչպես նամակ եւ կամ բացիկ, ապրել, ապրել, ապրել մեկտեղ, կյանքդ խառնել նրանց կյանքին, տրապանքդ տրապանքին, ջանքդ ջանքին, ցանքդ ցանքին, եւ ենթարկվել նրանց կամքին, նրանց կամքն էլ քեզ ենթարկել, դառնալ եւ շանթ, եւ շանթարգել։ Ինչպես թռչուն առանց թևի։ Տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի հոգաբարձուների խորհրդի նիստին ՊՈՒՀ-ի խորհրդի նախագահ են տրվել արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, գրական թերթի խմբագիր Կարինե Խոդիկյանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունից։ Սասնա ծրեր խմբավորման համակարգող Սյուզանե Սիմոնյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Վարչապետը դժգոհ է մնացել Կոմիտասի 150-ամյակի նվիրված կիսադատարկ համերգից։ Պարոն վարչապետ, որպեսզի նոր սերունդը Կոմիտասիրի նախ դպրոցում պետք է Կոմիտասի երկերի դասեր մտցնել։ Իմ սերունդը եւ ես Կոմիտասի երկերի ոչ գանձարանը սովորել ենք դպրոցում 60-ից 70-ականներին։ Եթե այդ ցանկությունը կա, ապա վերականգնեք անցյալ դպրոցի լավագույն ավանդույթները եւ դա կլինի ազգանպաստ քայլ։ Հունվարի 30-ին Երևանում Ռուս-Հայկական Պետական Համասարանի Գոհաբանության այգում տեղի ունեցավ Ալեքսանդր Սերգեյևիչ Գրիբոյեդովի Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը, որը նվիրված էր ռուս դիվանագետի բանաստեղծի և դրամատուրգի մահվան 190-ամյակին։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության ղեկավարությունը, Եվրասիական և տարածաշրջանային ինտեգրման հարցերի խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, Իշխող Իմքայելը Դաշինքի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Հուշարձանի հեղինակն է աշխարհահռչակ քանդակագործ Գրիգորի Պոտոցկին։ Քանդակը ստրատեգիա հիմնադրամի նվերն է, որն իրականացնում է բազմաթիվ մարդասիրական, մշակութային և կրթական ծրագրեր, այդ թվում ուղղված ռուս-հայկական հումանիտար համագործակցությանն ու փոխգործակցության աջակցելուն և զարգացնելուն։ Ծրագրի հովանավորն է հայտնի գործարար, գիտնական և հասարակական գործիչ Մեցո Իգիթյանը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի տնօրենի պաշտոնում առաջադրված թեկնածուներից ամենից շատ բալ հավաքել է պրոդյուսեր Կարեն Ղազարյանը։ Այս մասին թերթգետեմի հետ զրույցում հայտնեց հանձնաժողովի անդամ տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը։ Երկրորդ տեղում էր Եղիշե Պետրոսյանը, ով 15 բալով զիջեց Կարեն Ղազարյանին, ասել է նաև նշել, որ 22 թեկնածու է մասնակցել մրցույթին։ Նախ պետք է ներկայացվի բիզնես ծրագիր։ Ըստ կանոնակարգի կառավարման խորհուրդ է ստեղծվելու, որը կարծում են, որ պետք է լինի շատ լուրջ, քանի որ կառույցը մեծ ներդրումներ է պահանջում, նշել է Ռուբեն Բաբայանը։ Բրիտանիայում 50 հայտնի անձին կոչ են արել Եվրատեսի երկի մրցույթը տեղափոխել Իսրայելից։ Ինչպես հաղորդում է BBC News-ը, բրիտանացի հայտնիները մեջբերելով մարդու իրավունքների առնչությամբ իրենց մտահոգությունները, բաց նամակ են ստորագրել կոչ անելով բրիտանական հեռուստաընկերությանը դիմել կազմակերպիչներին մրցույթի անցկացման վայրը տեղափոխելու խնդրանքով։ Հիպատասխան նրանց խնդրանքի հեռուստաընկերությունը հայտնել է, որ ճիշտ չէ այս հարցում ներգրավել BBC-ին քաղաքական պատճառներով։ Հիշեցնենք, որ երկի ամենամիամիջազգային մրցույթն այս տարի անցկացվելու է Թել Ավիվում, քանի որ անցյալ տարի մրցույթի հաղթողը ճանաչվել Իսրայելի ներկայացիչը։ Նշենք, որ Եվրատեսի 2019 մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող սրբոկը ելույթ կունենա մրցույթի և երկրորդ կիսաեզրափակչի առաջին մասում, որը տեղի կունենա մայիսի 16-ին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Ждал, что что она скажет, да, со мной останется. Старался делать все, чтоб ей понравится. И я тогда не понимал, что им все равно. Возле подъезда ждал два билета в кино. Пытался представлять, какой будет наша встреча. Мечтал остаться вдвоем в этот летний вечер. Я представлял, как нежно глажу твои плечи. И так хотелось, чтоб момент этот длился вечно. Не дождавшись тебя, я бегу в ночь. Я так боюсь признаться, вдруг прогонишь прочь. Набираю твой номер, но почему-то молчу. Ты положишь трубку. Я закричу. Ты просто моя. Ты просто моя. Мне так радуй выше, чем улыбка твоя. Бесценная моя. Ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя. Любимая моя. Ты просто моя. Ты просто моя. Мне так радуй выше, чем улыбка твоя. Бесценная моя. Ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя. Прожу один в лабиринтах этих улиц. Ночь тает на глазах. Откуда этот страх? Моя душа, она твоя, тебе дарю. Я надеюсь, что сейчас не чушь несу. Я не смыкал глаз последние трое суток. Все размышлял, не обрел, но потерял. Моя любовь, возможно, ты иллюзия. И из последних сил я отпущу тебя. Не дождался тебя, я бегу в ночь. Я так боюсь признаться, вдруг прогонишь прочь. Набирает твой номер, но почему-то молчу. Ты положишь трубку, я закричу. Ты просто моя. Ты просто моя. Мне так радуй выше, чем улыбка твоя. Бесценная моя. Ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя. Мне так радуй выше, чем улыбка твоя, бесценная моя, ты просто моя. И нет для меня на целом свете роднее тебя. Մերկի ստեղծագործական խումբը շարունակում է օրվա աշխատանքը եթերում։ Մեր հաջորդ էջում միջազգային ճանապարհորդների համացանցային հավելվածը հնարավորություն է ընձեռում մաչելի պայմաններով ճամփորդությունների համար։ Լսենք Նարբաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Ճամփորդելու մեծ երազանքը Ստեփանակերտից 24-ամյա Գանե Սարգսյանին ստիպեց աշխարհը շրջելու ավելի մաչելի տարբերակներ փնտրել։ Այսպես նա գրանցվեց միջազգային Dream Trips ճանապարհորդների խմբում, որը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ճամփորդել, այլև քո երկիրը եւս ընդգրկել երթուղու մեջ։ Քանի որ իմ երազանքների ցուցակում կա մի կետ, որտեղ նշված է, որ ես ուզում եմ մինչև 35 տարեկանս 35 երկրում լինել, եւ այդ իսկ պատճառով ես հետաքրքրվեցի այդ ծրագրով եւ ուզում եմ հասցնել այդ ամենը։ Dream Trips-ը ճանապարհորդողների փակ ակումբ է, որտեղ ամեն մարդ հնարավորություն ունի եւ ճանապարհորդել եւ գումար վաստակել։ Ընկերության առաքելությունն է մարդկանց կյանքում ստեղծել հաճույք, ազատություն եւ գոհունակություն։ Այդ ամենը հնարավոր է, երբ մարդը զբաղվում է ինքնազարգացմամբ, լինում է ֆինանսապես ապահով։ Մարդիկ, ովքեր սիրում են ճանապարհորդել, հավաքվում են մի խումբ կազմում եւ ճանապարհորդում։ Եթե Արցախում խումբը մեծանա, ապա Dream Trips-ը Արցախը կընդգրկի իրենց տուրերի մեջ։ Զրուցակիցը պատմում Dream Trips-ի հնարավորությունների մասին։ Dream Trips-ը տալիս է երկու հնարավորություն մարդկանց, այսինքն փակ ակումբում գրանցվելուց հետո ամեն մարդ հնարավորություն ունի եւ աշխատել, այսինքն ունենալ ինչ-որ բոնուսներ եւ գումար վաստակել եւ արդեն հետագայում ճանապարհորդել անվճար, կամ օգտագործել ծրագիրը եւ ճանապարհորդել շատ մաչելի գներով։ Dream Trips-ը բավականին տարածված է ԱՊՀ երկրներում, Հայաստանում սակայն ճամփորդական հավելվածից սկսել են օգտվել միայն անցած տարի։ Ներկադրությամբ հենց Արցախի թիմում կան 6 հոգի։ Օրերս կազմակերպել ենք պրեզենտացիա Արմատներում։ Մարդիկ շատ հետաքրված էին, փաստորեն մեր արցախցիները նույնպես ցիրում են ճանապարհորդել եւ ճանապարհորդում են արդեն։ Dream Trips-ը ստեղծվել է ամերիկացիների կողմից եւ այսօր ունի 11,000-ից ավելի անդամ։ Dream Trips-ի գրասենյակը գտնվում է ԱՄՆ-ում, Տեխասում, 2005 թվականին է ստեղծվել, 2017-ին սկսել է լայն տարածվել Ռուսաստանում և արդեն 2018-2019 թվականներին Հայաստանում։ Dream Trips-ը նաև տարածվել է ԱՊՀ երկրներում, մեր հարևան Ադրբեջանում և Վրաստանում ևս։ Դուք լսեցիք Նար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Մենք եթերաժամում։ Ապագա ֆինանսիստը առանց գրքերի չի պատկերացնում իր առօրյան։ Առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Անի Առաքելյանի հետ։ Գրքերը մտքերի նավեր են, ժամանակի ալիքներով թափառող և իրենց թանկարժեք բեռը սերնդից սերունդ զգուշորեն տեղափոխող։ Francis Bacon. Օրվա զրուցակիցս գրքերը ոչ միայն թանկարժեք բեռ է համարում, այլ նաև ընկերներ, մենության րոպեները կիսողներ։ Անի Առաքելյանն ապագա ֆինանսիստ է։ Գրքերի հետ մանկուց ընկերանալով հասկացել է, որ ուրախ ու տխուր պահերի համար դրանք կարող են հավատարիմ ուղեկից լինել։ Հաճախ անգամ հյուր գնալուց կամ զբոսանքից է հրաժարվում, սկսած գիրքը անավարտ չթողնելու համար։ Փախուստ իրականությունից մենության ձգտում, թե մեկ այլ բան, բայց գրքերի հետ Անին իրեն ներդաշնակ է զգում, թեև երբեմն ստիպված է վերադառնալ իրականություն։ Մեր զրույցն ավելին կպատմի։ Սովորում եմ Շուշիում, տեխնոլոգիական համալսարանում, 4-րդ կուրս ֆինանսների կառավարում, բայց հակված չեմ իմ մասնագիտությանը։ Ինչու՞։ Որովհետև հենց սկզբից ես չէի ուզում ընդունվել հենց այդ մասնագիտությամբ, շարժվել այդ ուղղությամբ։ Իսկ ինչը ստիպեց անել այն, ինչ չեք ուզում։ Երևի ծնողներիս օրդորը, նրանք միշտ ասում էին, որ ես ցանկանում եմ, որ դու լինես ֆինանսիստ, աշխատապա, և նրանց խնդրանքով ես գնացի այդ ուղղությամբ։ Բայց դժվար է երևի չսիրած մասնակցություն տարիներով սովորել, իվերթո արդեն 4-րդ կուրս։ Ես չսիրելով սովորեցի, որովհետև անտանելի դժվար է ինձ համար, երբ չես սիրում մասնագիտությունը և լինում են քննական շրջաններ, աշխատանքներ, որ պետք է կատարվեն, և դու չսիրելով դրանք անում ես, դա նշանակում է, որ քեզ համար շատ դժվար է, որովհետև այն չես սիրում, չես կարող լավ անել։ Իսկ ընթացքում հնարավոր չէ, ասենք, փոխել, հասկանալով, որ դա ձերը չէ։ 2 տարի առաջ փորձեցի փոխել, բայց չստացվեց, որովհետև կրեդիտային համակարգով կրեդիտներ չբավարարեց, որպեսզի ես փոխադրվեմ ուրիշ կուրս, այսինքն բանասիրական։ Պոետիկ հոգի ունեք, հաստորեն, դրա համար հակասությունները խանգարում են, ասենք, հաշվապահի ֆինանսիստի մասնագիտություն սովորել և ունենալ սեր գրականության, պոեզիայի, գրքերի հանդեպ ու ապրել այդ հակասական աշխարհում երևի դժվար է։ Շատ չափից դուրս դժվար է, որովհետև երբ դու ստեղծագործում ես և ընթացքում լինում են աշխատանքներ, ստուգողական, որ պետք է կատարվեն, լինում են լեկցիաներ, որ դու գրում ես և ամբողջ օրը քո մտքում այդ լեկցիաները, և սա խառնում է իրար, դու չես հասկանում ինչ ա կատարում, չես տրամաբանում։ Դու գրքերի սիրահար եք, ինչպես հասկացա, գրքամոլ, և գուցե այդ էմոցիոնալ պակասը լրացնում են գրքերը։ Իհարկե հենց դա է, որ ինձ ապրեցնում է, որովհետև ես գրքի շնորհիվ ավելի գեղեցիկ ու ավելի իրական եմ ընկալում աշխարհը, գրքերին շատ բան են սովորեցրել և սովորեցնում են։ Իսկ գրքերի հանդեպ սերը ինքնուրույն է ծնվել, թե էլի ծնողներն են նպաստել։ Ինքնուրույն է ստեղծվել, որովհետև դեռ ես 9 տարեկան էի, որ կարդացի իմ առաջին գիրքը։ Հենց այդ օրվանից ես սկսեցի գրքի հանդեպ ավելի շատ սեր տածել։ Եթե լինում է ժամանակ, ես օրը 1 գիրք հաստատ ընթերցում եմ։ Շատ եմ սիրում գիրքը ընթերցել։ Իսկ կան առանձնահատուկ ժանրեր կամ ինչ-որ գրողներ, որոնց հատուկ մեծ սիրով եք ընթերցում։ Սիրում եմ Ռեմարկի գրքերը կարդալ, Մարկեսի, նաև Պատրիկ Զյուսկինդի, Դենիել Քիզի, շատ կան, շատ կարող եմ թվարկել, ուղղակի ես ավելի շատ սիրում եմ Ռեմարկի գրքերը, նրանք ավելի շատ ուսուցանող են, ապրեցնող։ Մեր օրյա գրականությունից սիրում եմ, ժամանակակից գրականությունից սիրում եմ Հովիկ Չարխչյանին, ինձ համար նա մեր օրյա Պարուհի Սևակն է, քանի որ նա գրում է Պարուհի Սևակի մասին, Պարուհի Սևակի մեծ սիրո Սուլամիթայի մասին, նա այնքան գեղեցիկ է բնութագրում ամեն բան, որ հասկանում ես, որ դու ականատես ես հենց այդ պատմությանը, իրականում դու այնտեղ ինչ-որ նա գրում է, նրա մտքերը ուղղակի արտացոլվում են քո հոգում։ Նրա հետ խոսելուց նա ինձ ասաց, որ կապ է հաստատում Սուլամիթայի հետ, և այդ պատճառով էլ ստեղծվում են գրքեր, որ կարդալով չես ակնում։ Այժմ ինչ եք կարդում։ Այժմ կարդում եմ Մարտիրոս Ոբնի «Մոմերը իզուր են այրվել մեղքերիս համար»։ Արդեն վերջացրել եմ։ Տեխնոլոգիական առաջընթացի այս դարում ոմանց համար գրքերի վերը երկրորդ պլան է մղվել, ոմանք դրանք ընթերցում են, բայց էլեկտրոնային տարբերակով։ Ինձ համար կոնկրետ առաջին հաճույքը, որ ստանում ես գիրքը բացելիս, մինչև նույնիսկ կարդա, թերթելու հաճույքն է, գրքի հոտը եւ այլն։ Գուցե շատ պոետիկ բաներ եմ ասում ժամանակակիցների համար, ժամանակակից երիտասարդների համար, բայց ամեն դեպքում դա այդպես է, ու ենթադրում եմ, որ ձեզ մոտ էլ նույնպես։ Մի դասախոս ունեի, նա միշտ ասում էր, որ մինչև գրքի հոտը չզգաս, չես կարող ասել, որ գիրք ես ընթերցել, հենց գրքի հոտն է ստիպում քեզ մոռացության չմատնել այդ բարերի շարանը։ Եվ իրոք ինձ թվում է, հիշում ես նույնիսկ որ էջի, որ պարբերությունում ես մնացել, հիշում ես, որ ես ինչ միտքը այդ պարբերությունից է, էլեկտրոնային տարբերակում ինձ թվում է չես էլ։ Ես մի օր մայրիկիս անգամ ասեցի, եթե գրքի հոտը ծանելի կներ, ես հաստատ այն կօգտագործեի։ Իսկ օգնել շրջապատին, ասենք, նույնպես սիրել գիրքը, ստացվում է։ Ոչ միշտ է ստացվում, որովհետև ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, ունի իր սովորությունները, իր հակումները։ Մի մարդ, եթե հակված է թվերին, նա չի կարող գիրք կարդալ, եթե հակված է այլ տեսակի զբաղմունքներով, նրանք չեն կարող գիրք ընթերցել։ Բայց եթե ինձ հարցնում են, ինչ գիրք է պետք ընթերցել, ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս, նվիրում եմ անգամ, տալիս եմ կարդան հետալու պայմանով։ Մեծագույն ձեռքբերում ասեմ երևի, որ տվել է ընթերցանություն, դպրոցից գիտենք բառապաշարի հարստացում, ներաշխարն է փոխվում, կոնկրետ ձեզ համար։ Ես չեմ կարող ասել, որ գրքի ամբողջությունը ինձ ինչ-որ մի բան տվել, ամեն գրքից ինչ-որ մի բան եմ սովորել, ինչ-որ ինֆորմացիա եմ քաղել, ստեղծել ինֆորմացիոն բազա եւ այդպես առաջնորդվել։ Փորձեմ ձեռք բերել գիտելիք, կրթություն չեմ կարող ասել, որովհետեւ դեռ կրթություն չեմ ստացել իմ սիրած մասնագիտությամբ, բայց հույս ունեմ կստանամ։ Այնուամենայնիվ բանասերի մասնագիտությունը ստանալը դեռ նպատակների մեջ է։ Դա նպատակ է, որ պետք է իրականացվի, որովհետև ես ամեն տարի իմ առջև դնում եմ մի նպատակ եւ տարվա վերջ, եթե անգամ չեմ հասնում, ես շատ դժվար եմ տանում, որովհետև ես միշտ աշխատում եմ, որ տարին ունի 365 օր, ես պետք է 365 օրում այնպես անեմ, որ իմ նպատակը իրականանա, որովհետև այդպիսի բան չկա, որ չկատարվի, ոչ բառը չկա, եթե կա ցանկություն, ցանկությունը գործի կեսն է, ինձ թվում է, եւ նպատակները պետք է իրականացվեն։ Հիմա ինչ գիրք խորհուրդ կտայիք օրինակ ինձ։ Խորհուրդ կտամ Կարթալ Մարկեսի 100 տարվա մենությունը, եթե կարդացել եմ։ Բայց կարողացել եք միջև վերջ կարդալ։ Այո, շատ հեշտությամբ։ Ես գիտեմ, որ 100 տարվա մենությունը հաճախ են ասում, որ դժվար կարդալ, դժվար ամասը, իսկ ես շատ հեշտ եմ այն կարդացել։ Շատ ողջունելի փաստ է, որովհետև ես ինքս միջև վերջ չեմ կարողացել կարդալ։ Այն չի ստիպում կարդալ, այն միշտ ստիպում է, որ գիրքը փակես, բայց երբ որ փակում ես ու մի քիչ հեռու ես կանգնում, նորից ասում արի բացի։ Ես շատերից եմ լսել, ինչպես ես միջև վերջ կարդացել, ինձ պետք է ուրիշ բան խորտամ։ Ռեմարկի 3 ընկերները, հաղթական կամարը, լավ, կարող է կարդա Դենիել Քիսիելջանոնի ծաղիկները, Չոչարա արհամարանքը, շատ գրքեր կարող եմ խորտալ, եթե չգտնեք կարող եք ինձ դիմել, ես կնամիրեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչքան էլ որ դուք շփվող մարդու տպավորություն եք թողնում, այնուամենայնիվ չգիտեմ ճիշտ եմ նկատել թե չէ, հակասություն կա շփվող մարդու ու նաև երևի գրքերի հետ մենակ մնալ ցանկացող մարդու միջև։ Ինձ թվում է դուք միշտ պայքարի մեջ եք ձեր երկու եսերի միջև։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, ես ունեմ շատ հարազատներ ու ծանոթներ, ընկերներ չունեմ, որովհետև միշտ ընկերոջը պետք է ժամանակ տրամադրել, իսկ ես այդ ժամանակը չունեմ, քանի որ տրամադրում միայն գրքերին, այդիս պատճառով մենակությունը ինձ մոտ ավելի հաճախ է լինում, որովհետև ես իրմ եմ մենակ մնամ, և եթե անգամ տխուր եմ լինում, հենց իմ գրքերի հետ եմ կիսում, եթե անգամ նրանք են տխուր լինում, ինձ հետ են կիսում։ Ու դժվար չէ այդ պայքարի մեջ։ Դժվար է, բայց լինում են պահեր, երբ ոչ թե հոգնում ես գրքերից, այլ քեզ տրամադրում ես շփվել իրական կյանքի, իրական մարդկանց հետ, որովհետև հենց գիրք կարդալ անիրականություն է, քեզ համար ստեղծում ես լրիվ ուրիշ աշխարհ, ուրիշ աշխարհում ես ապրում, այդ իսկ պատճառով էլ մոռանում ես այն մարդկանց, որոնք քեզ իսկապես դիպել են գիրք կարդալ, որովհետև ես այդպես եմ կարծում, ես ամեն մի մարդու հետ շփվելիս իրեն նմանեցնում եմ իմ գրքի հերոսների, միշտ ստեղծում եմ այդ կերպարները և դրանով եմ առաջնորդում, թեկուզ դա սխալ է, բայց չի ստացվում։ Ստացվում է, որ ավելի շատ անիրական կյանքում եք, այսպես ասենք։ Ես միշտ պատկերացնում եմ, որ կյանքը հենց անիրականություն է, հենց աշխարհը անիրականություն է, մարդիկ գոյություն չունեն։ Եվ դա հենց մեր երևակայության արդյունքներն են, այդ մարմինները, այդ խոսելը, այդ լեզուն։ Միշտ ասում եմ, որ վերադարձի իրական կյանք, իրական կյանքը հենց սա է, անի գրքերը իրականություն չեն, բայց չեմ կարողանում վերադառնալ։ Գուցե որովհետև ավելի շատ հարցերի պատասխաններ անիրականության մեջ կան, կամ փախուստ ինչ-որ խնդիրներից։ Բոլորս էլ գիտենք, որ խնդիրներից փախչելուց խնդիրները ավելի են մեզ մոտիկանում։ Կարծես մենք վազքի մեջ ենք, իրարից ոչ առաջ ենք, ոչ հետ, միշտ մեր կողքին են։ Բայց ես խնդիրներին նայում եմ հենց գրքերի աչքերով, հենց որ խնդիր եմ ունենում, գիրքը բացում եմ, ընթերցում եմ, հանգստանում եմ, կամ երբ ջղայնացած եմ լինում, ինչ-որ քայլ եմ ուզում անել, ընթերցում եմ և վերջ, անցնում եմ ամեն բան։ Ինչ կհորդորեիք բոլոր նրանց, ովքեր ժամանակակից այս աշխարհում ինչ-որ տեղ մոռացել են գիրք ընթերցել։ Մարդիկ ժամանակ չունեն հիմա գիրք ընթերցելու, որովհետև ստեղծված այնպիսի պայմաններ աշխատելու, գոյատևելու համար, որ նրանք կարող են օրը 24 ժամ աշխատել, եւ այդ մարդկանց չես կարող ասել ստիպել, որ նրանք գիրք ընթերցեն, բնականաբար։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր տանը նստած, վառարանի մոտ թեյ են խմում, բայց գրքի մասին չեն մտածում, նրանք այլ տեսակի մարդիկ են, ես նրանք չեմ կարող բնութագրել եւ նրանց չեմ սիրում ընդհանրապես, որովհետև նրանք ժամանակ են սպանում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ժամանակ են սպանում, ինձ համար թշնամիներ են։ Ժամանակը պետք է պահպանվեն։ Վերջապես այն, ինչ ամենաթանկն է, հենց ժամանակն է, այն չես կարող հետ բերել։ Շնորհակալություն Անի հետաքրքիր զրույցի համար։ Գուցե դա կլինի ինչ-որ ստիմուլ մեկի համար, որ վերադառնա ընթերցելուն, ի վերջո ընկերանա գրքերի հետ կամ վերադարձնի այդ ընկերությունը, եւ դա կլինի մեր հաղթանակը։ Հույս ունեմ։ Հարցազրույցը վարեց Անահիտ Միրզոյանը։ Մերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Վանգան, բուլղարացի գուշակ, Ռաֆայել Աթոյանը, հայ նկարիչ, Էմիլ Գաբրիելյանը, հայ բժիշկ դեղաբան, Աշոտ Աբրահամյանը, հայ խորհրդային պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Վիլհեմ Մաթևոսյանը, հայ արվեստաբան, արվեստագիտության թեկնածու, Անժիկ Հակոբյանը, հայ արձակագիր, թարգմանիչ, Արթուր Խաչատրյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Ալբերտ Հովսեփյանը, հայ գեղանկարիչ, Բելա Քոչարյանը, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կինը։ Մերիկի օրվա թողարկումն ավարտվեց։